Zachować zdrową skórę. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 13 lutego, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura wnioskuje o tymczasowy areszt dla Pawła T., byłego wiceministra skarbu. To w związku z prywatyzacją spółki Ciech. Platforma Obywatelska chce, by Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła system wynagradzania ministrów i wiceministrów w rządzie Beaty Szydło. W tym serwisie też apel ekspertów. Używajmy opakowań zgodnie z ich przeznaczeniem. Prokurator prowadzący sprawę prywatyzacji spółki Ciech skierował wniosek o areszt tymczasowy dla Pawła T., byłego wiceministra Skarbu Państwa oraz jeszcze jednego z podejrzanych. Decyzję tłumaczy obawą matactwa i wysoką karą, jaka grozi podejrzanym. W stosunku do pozostałych czterech podejrzanych prokuratura chce zastosować środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie od 50 do 150 tysięcy złotych. Dotychczasowe ustalenia śledztwa w sprawie prywatyzacji spółki wskazują, że doszło do nierzetelnego oszacowania akcji tej spółki, mówi minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Jest podejrzenie, że doszło do popełnienia poważnych przestępstw, dlatego prokuratura zdecydowała się zatrzymać 6 osób, w tym 4 wysokich urzędników państwa, w tym jednego wiceministra w rządzie Platformy Obywatelskiej. Skala strat Skarbu Państwa i afery jest bardzo poważna. Spółkę chemiczną Ciech sprywatyzowano w 2014 roku. Pakiet kontrolny akcji kupiła od Skarbu Państwa spółka z grupy Kulczyk. Według Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ciech sprzedano po zaniżonej cenie. Platforma Obywatelska skierowała do NIK-u wniosek o kontrolę systemu wynagradzania ministrów i wiceministrów w rządzie Beaty Szydło, włączając w to nagrodę przyznaną premier. Chodzi o nagrody przyznane w 2017 roku. Z otrzymanych przez posła Krzysztofa Brejzy informacji wynika, że ministrowie otrzymali od 60 do ponad 80 tysięcy złotych nagród. Składam oczywiście wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o kontrolę doraźną i pilną tego systemu super pensji drugich. Złożyliśmy również interpelację do wszystkich ministrów, którzy zachowali stanowiska, z pytaniem, kiedy oddadzą. Oddajcie kasę, oddajcie te pieniądze, one wam się nie należą. W piątek podczas wizyty w PiS-u premier Mateusz Morawiecki powiedział, że informacja o premiach dla ministrów jest dostępna dla wszystkich, a rząd niczego nie chce ukrywać. Pytany przez dziennikarzy, czy w jego opinii ministrowie powinni zarabiać więcej, czy informacja na temat wysokości premii powinna być publiczna oraz czy przyznane premie nie są zbyt wysokie, odpowiedział, że w tej kwestii nic nie dzieje się po cichu. W Łódzkim Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki powstało nowoczesne centrum referencyjne stworzone we współpracy z międzynarodową firmą produkującą sprzęt medyczny. W inauguracji działania centrum wzięła udział para prezydencka. Jak mówi dyrektor instytutu profesor Maciej Banach, działanie centrum to duża szansa dla pacjentów i dla polskiej diagnostyki. Proszę pamiętać, że zarówno inżynierowie nie do końca rozumieją wszystkie sprawy związane z medycyną i my z punktu widzenia innowacyjnego nie wszystko rozumiemy z punktu widzenia inżynierskiego, jeśli chodzi o nowoczesne technologie. W związku z tym to jest bezwzględnie wymiana doświadczeń. Działanie centrum referencyjnego umożliwi m.in. korzystanie przez szpital z najnowocześniejszego sprzętu medycznego i diagnostycznego, dodaje dyrektor Banach. To będzie najnowocześniejszy sprzęt, który będzie służył naszym pacjentom, żeby jeszcze ich lepiej diagnozować szybciej, żeby szybciej wprowadzić leczenie. A z drugiej strony nasi eksperci, którzy będą pracowali na tym sprzęcie, będą mogli przekazać informacje, czy wszystko działa właściwie, czy coś należałoby zmienić. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki razem z koncernem produkującym sprzęt medyczny chce również dla centrum referencyjnego wnioskować o pieniądze z Unii, które pozwolą na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Używajmy plastikowych opakowań zgodnie z ich przeznaczeniem, alarmują eksperci. Badania brytyjskich naukowców z Uniwersytetu Exeter dowiodły, że niewłaściwe wykorzystywanie plastikowych opakowań może być źródłem bisfenolu A, związku, który negatywnie wpływa na nasz układ trawienny, a część osób używa plastikowych pojemników wielokrotnie niezgodnie z ich przeznaczeniem. Zdarza się, ale rzadko. Badania wykazały, że częste spożycie produktów w plastikach. Hanna Stolińska-Fiedorowicz, Instytut Żywności i Żywienia. Które są opakowane i duże spożycie fast foodów, gdzie też mówi się, że tam też do tej żywności może przechodzić ten związek bisfenol A. Ten związek bardziej kumuluje się w ich organizmach i to jak w jakimś po prostu dosyć szybkim, krótkim czasie. W tym pojemniku zwykle przechowujemy żywność. Co ja mogę z tym pojemnikiem zrobić? Czy mogę go podgrzewać i z czego to wiem? Podstawowy taki piktogram. Katarzyna Samsonowska, Instytut Badawczy Opakowań KOBRO. To jest symbol kieliszka i widelca. To opakowanie jest przeznaczone do kontaktu z żywnością. Piktogramy na pojemnikach informują także o tym, czy w pojemniku można zamrażać żywność oraz czy może on być myty w zmywarce. To był serwis Trójki. Bo Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Sport, Mateusz Fusiarz. To nie jest zwykły wtorek. To wtorek z piłką nożną i to tą z najwyższej półki. Od 20 minut trwają dwa pierwsze spotkania 1/8 finału Ligi Mistrzów. FC Basel przegrywa 0-2 z Manchesterem City i w tym dwumeczu faworyta łatwiej wytypować. Trudniej w tym drugim spotkaniu. W Turynie Juventus jak na razie prowadzi 2-0 z Tottenhamem po golach Higuaina w 2. i 9. minucie. Jeśli jeszcze jest ktoś, kto ma wątpliwości, czy w ogóle warto oglądać ten mecz, mam nadzieję, że rozwieje je były reprezentant Polski Piotr Czachowski. Zawsze takie pojedynki włosko-angielskie elektryzują, tym bardziej, że jest to 1/8 finału Ligi Mistrzów i takie zespoły, które zmierzą się właśnie na takim szczeblu tych rozgrywek, no to my jako kibice oglądając to spotkanie będziemy chcieli zobaczyć jak najwięcej bramek. Tottenham to jest drużyna, która od 17 spotkań zaznała tylko jedną porażkę, wliczając wszystkie gry. Mają Harry'ego Kane'a, ale również i Juventus, tak? Odzyskał jakby stabilność, mecze pucharowe rządzą się swoimi prawami. Tutaj tylko są dwa spotkania i każdy wynik tak naprawdę jest bardzo możliwy. Piłkarska Liga Mistrzów oczywiście bez polskiego zespołu, inaczej jest w siatkarskiej Champions League. Mamy w niej trzech przedstawicieli. Swój mecz piątej kolejki ma już za sobą PGS Krabełchatów. Wygrała gładko z rosyjskim Lokomotywem Nowosybirsk 3-0. W tej chwili trwa spotkanie Jastrzębskiego Węgla z Tuluzą i zespół z Jastrzębia Zdroju prowadzi 2-0. Zaksa Kędzierzyn-Koźle gra dopiero jutro z Trentino, więc to przed nami. A co za nami? Kolejny dzień zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczangu. Kolejny niestety bez medalu. Najbardziej ostrzyliśmy sobie zęby na występu żwiarzy szybkich w biegu na 1500 metrów. Tytułu mistrzowskiego na tym dystansie bronił Zbigniew Brudka, ale tym razem nie było tak magicznie jak przed 4 laty. Był 12. Lekki niedosyt, można powiedzieć, patrząc i mając gdzieś tam w głowie igrzyska w Soczi na pewno i oczekiwania co do mojej osoby były na pewno dużo większe. Ja sam oczywiście chciałem się znaleźć w okolicach podium. 12 miejsce, można powiedzieć, nic specjalnego, ale patrząc na to, co się działo w tym sezonie i jakie problemy mi towarzyszyły, to ja się cieszę, że jest to 12 miejsce i to, że mogłem wystartować w Pyeongchang w Korei na swoim koronnym dystansie i bronić tytułu mistrza olimpijskiego, przynajmniej próbowałem. W tym momencie chciałbym podziękować wszystkim, którzy wierzyli we mnie, trzymali mocno kciuki, dałem z siebie wszystko. Pozostali Polacy jeszcze dalej. Jan Szymański 16, a Konrad Niedźwiecki 20. Nie trafili z formą, mówi były panczenista Paweł Zygmunt. Ja się spodziewałem, że nasi reprezentanci będą w pierwszej dziesiątce. Zbyszkowi nie za dużo brakło. Janek Szymański starał się, żeby to biec. Konrad Niedźwiecki niestety był najsłabszym zawodnikiem naszej grupy. To nie jest jakiś wielki dramat. To są zawodnicy, którzy są medalistami olimpijskimi. Zdobywali medale Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, Puchary Świata. No tak się często dzieje, że nie trafili oni poprzez te swoje problemy, które były cały czas na ich drodze w tym okresie przygotowawczym, w tą optymalną formę. Mistrzem olimpijskim został Holender Kjeld Nuss, drugi był, a jakże, Holender Patrick Rest, a brąz wywalczył Koreańczyk Seok Min Kim. A więcej o wtorkowych występach Polaków w Pjongczangu po 23. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Środa będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie i północy nawet rozpogodzeniami. Rano trzeba uważać na mgły, na wschodzie słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -3 do +3 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wielkie święto pod Szlenicą. Od 20 lat razem. Szklarska Poręba i program trzeci. Festiwal Trójka Górom i Mistrzostwa Polski w rzeźbie ze śniegu. To już w najbliższy weekend. Od czwartku do soboty audycje na żywo ze Szklarskiej Poręby. Muzyczna poczta UKF. W tonacji Trójki. Godzina prawdy. Zapraszamy do Trójki. Lista przebojów Trójki. Markomania. Myśliwiecka 357. Zatem do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. Zacznijmy może od takiej oto piosenki. To jest Tracy Chapman i For My Lover. In a Virginia jail for my lover, for my lover. $20,000 bail for my lover, for my lover. And everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things they won't do for love. Climb a mountain if I had to. Risk my life so I could have you. You, you, you, you, you, you, you, you, you. Every day I'm psychoanalyzed for my lover, for my lover. Show me up and I tell him lies for my lover, for my lover. Everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. Climb a mountain if I had to. Risk my life so I could have you. You, you, you, you, you, you, you, you, you. Follow my heart. Leave my head to ponder. Deep in this love, no man can change. Follow my heart, leave my mind to wonder. Is this love worth sacrifices I make? 2 weeks in a Virginia jail for my lover, for my lover. $20,000 bail for my lover, for my lover. Every day I'm psychoanalyzed for my lover, for my lover. Show me up and I tell him lies for my lover, for my lover. Everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. Climb a mountain if I had to. Risk my life so I could have you. You, you, you, you, you, you, you, you, you, you. To była Tracy Chapman, a to jest Judyta Watoła. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dariusz Kortko. Dobry wieczór. I Małgorzata Sobczyk. Dobry wieczór. Państwo, Dariusz i Judyta są autorami książki, dziennikarze Gazety Wyborczej, są autorami książki o ironicznym, to jest mało chyba powiedziane tytule, słodziutki. Mhm. To jest złowrogi tytuł. Powiem zaraz, o czym jest ta książka. A pani Małgorzata Sobczyk jest, no właściwie to już się okazuje, dietetyczką i pracuje w Fundacji Szczęśliwi Bez Cukru. No to już wiemy. Ta książka jest biografią cukru. I teraz, jak się ta piosenka miała do książki? Bardzo mi się podoba ten koncept, który państwo tutaj zastosowali. To znaczy pokazanie naszej relacji z cukrem jak relacji z toksycznym partnerem. Tak samo jak w piosence Tracy Chapman właśnie. For my lover, czyli dla mojego ukochanego, dla mojego kochanka. Warto nawet posiedzieć w więzieniu. Wy się dziwicie, ale nie wiecie, ile daje mi radości i miłości. No i to jest dokładnie tak jak z cukrem, prawda? Coś takiego, tak państwo to wykombinowali. Na okładce mamy złowrogie zdjęcie, bo to jest trupia czaszka usypana z ziarenek cukru. I jeszcze jest motto, to może jeszcze zacznijmy od tego motta znaczącego i bardzo mocnego. To motto pochodzi z wypowiedzi Johna Jutkina, który był wybitnym fizjologiem, prawda? Patrzę na państwa, tak. Mm-hmm. I on powiada tak. Gdyby tylko niewielki ułamek tego, co już wiadomo na temat skutków działania cukru, został ujawniony w odniesieniu do jakiegokolwiek innego materiału używanego jako dodatek do żywności, materiał ten zostałby natychmiast zakazany. Czy to nie za ostro? Nie, chyba nie za ostro. Trochę jest w tym bardzo dużo prawdy, dlatego że po prostu tak trudno nam się z cukrem rozstać, ponieważ cukier jest nam bardzo potrzebny. Bez cukru byśmy umarli. Nie możemy żyć bez cukru. Bez cukru nie funkcjonowałby nasz mózg. Także bardzo go potrzebujemy. Problem w tym, ile go potrzebujemy. I tu jest ten pies pogrzebany. Ale czy to naprawdę... Aha, proszę bardzo. Potrzebujemy, bo chodzi o to, że potrzebujemy go naprawdę niewiele. Bo w końcu były czasy, kiedy ludzie nie jedli cukru i żyli. To, co te węglowodany, które spożywamy w innych w takich w jarzynach, w roślinach, w owocach, to zaspokaja zapotrzebowanie naszego organizmu na glukozę. Pani robiła badania na ten temat, pisząc doktorat, prawda? Pani Małgorzata Sobczyk. To właśnie co z tych badań wynika? Znaczy tak, wyników tych akurat badań nie mam jeszcze, natomiast myślę, że warto zacząć od takiego trochę usystematyzowania, bo my mówimy, że potrzebujemy cukru. I tutaj właśnie, co każdy z nas rozumie przez to słowo cukier? Ponieważ państwo na pewno tutaj piszą w książce o tym cukru dodanym. On nam szkodzi faktycznie, natomiast ta glukoza, która jest niezbędna dla naszego mózgu, dla naszego ciała, faktycznie można ją znaleźć w warzywach, w owocach, w kaszach. I ten cukier dodany, te kryształki białe, one są zupełnie zbędne w naszej diecie. Mhm. A ile tego cukru potrzebujemy? To da się jakoś wyliczyć? Bo to mało, no ale co znaczy mało? Wiadomo? Światowa Organizacja Zdrowia zaleca 5 łyżeczek cukru dziennie. Mówimy o tym cukrze w ogóle, cukrze, nie mówimy o kryształkach, tylko o 5 łyżeczek. Natomiast my średnio spożywamy 17, więc różnica jest znacząca. Mhm. Znalazłem w Państwa książce dane, które są przerażające. Jeśli to jest prawda, to jest przerażające właśnie, że polskie dzieci jedzą tego cukru, to w gramach się to wyraża, 70-80 gramów cukru dziennie, a takie dzieci, które mają 10 lat i mniej, 95 gramów, i to jest najwięcej w Europie. To prawda? Byliśmy w fabryce czekolady. I tam w tej fabryce czekolady dowiedzieliśmy się, że rzeczywiście dzieciom zmienił się smak. One jedzą tego cukru bardzo dużo. Ja nie wiem, czy najwięcej w Europie, bo myśmy takich statystyk raczej nie gdzieś nie, to u was znalazłem w tej książce? Chyba tutaj nie. Natomiast wiemy na pewno, że ten smak się zmienił, że po prostu dzieci potrzebują więcej słodkiego. To znaczy czekolada deserowa według starych receptur już im nie smakuje. I ten wytwórca czekolady musiał po prostu zmienić recepturę na bardziej słodką. To znaczy on produkuje czekoladę dla dorosłych i specjalną czekoladę, która ma trafić do właśnie nastoletnich i kilkuletnich odbiorców, bo oni po prostu lubią, jak coś jest bardziej słodkie. Mhm. Coś dla nas na przykład może być już za słodkie. Prawda? Chociaż też lubimy, każdy lubi słodkie. Nawet pieski lubią słodkie, kotki. Można karmić czekoladkami, nawet zwierzęta. No właśnie, to znowu jakaś historia niesamowita, że zwierzęta są otyłe po prostu. Że tam ileś procent, 20-30% psów i kotów, naszych tych ulubieńców, to są otyłe zwierzęta. To jest plaga, która dotyczy zwłaszcza Stanów Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych 60% kotów ma albo nadwagę, albo otyłość. Z tym, że tych otyłych jest więcej. Więcej nawet niż kotów z nadwagą. To jest cały wielki przemysł, bo dla zwierząt, zwierzęta chorują na cukrzycę. Każde zwierzę, które ma trzustkę, może zachorować na cukrzycę tak jak człowiek. I akurat gdy chodzi o psy i koty, to wiadomo, że to są, mają właścicieli. I ci właściciele kupują dla nich peny, insulinę. To już jest gałąź przemysłu farmaceutycznego. Powiedzmy jeszcze o cukrzycy, bo to znowu kolejna mocna rzecz, bardzo. W Polsce ponoć na cukrzycę, znaczy chodzi głównie o te cukrzycę tej drugiej, drugiego typu, choruje 2 miliony ludzi, a nawet może więcej, bo niektórzy nie wiedzą, że 9% choruje. Populacji, czyli 3 miliony. No dobrze, no to teraz... A jednak, a co czwarty nie wie, że choruje? Że choruje. No dobrze, to teraz, chociaż nie lubię tego pytania, ale jednak należy chyba jednak w tę stronę pójść. To znaczy, kto jest temu winien? Państwo się powołują na jakiegoś brytyjskiego fizjologa, już nie pamiętam jego nazwiska, który użył takiego obrazu, mówiąc o tym, że myśmy, nasza cywilizacja, nasza kultura zawarli pakt faustowski z cukrem. No i że mamy z tego jakieś korzyści, ale krótkoterminowe, natomiast w szerszej perspektywie, no to jest tragedia, o której trochę powiedzieliśmy. To dlaczego myśmy zawarli taki pakt? Cukier powoduje, że to jedzenie jest tańsze. Po prostu jest tanie, możemy go zjeść więcej, jest smaczne. Jest bardzo smaczne. Sprawia nam przyjemność. No ale konsekwencje tego są bardzo niedobre, ponieważ może u nas wystąpić cukrzyca, a to jest już choroba nieuleczalna i potem trzeba z tą cukrzycą żyć. Mhm. Ale problem jest szerszy, bo to tutaj naprawdę koncentrujemy się na cukrze, ale znaczy chodzi o to, że my w ogóle za dużo jemy, w tym za dużo jemy cukru i za mało się ruszamy, bo to są dwa czynniki, które sprzyjają cukrzycy. To, że my coraz mniej się ruszamy. Dlaczego dzieci są otyłe? Coraz częściej są otyłe albo mają nadwagę. Znaczy polskie dzieci są w czołówce europejskiej niestety. Tak, znaczy przybierają ten odsetek otyłych dzieci, czy odsetek dzieci z nadwagą przyrasta chyba najszybciej w Europie. Tak. Więc, ale co te dzieci robią? Kiedyś bawiły się na trzepaku, a dzisiaj siedzą przed komputerem i zajadają chipsy, których kiedyś nie było. Kiedyś był, nie wiem, jeden rodzaj jogurtu, ale przynajmniej jogurty były chudsze, a dzisiaj są jogurty z drażetkami. To znaczy, ale przede wszystkim te dzieci są zawożone do szkoły, przywożone do szkoły, no i nie są wypuszczane na podwórko. To znaczy wiele, no i my też lubimy jeździć samochodem, prawda? Mało się ruszamy, mamy schody ruchome. Mhm. Nawet drzwi nie trzeba w aucie otwierać, bo są już takie przyciski, które automatycznie otwierają drzwi. Znaczy coraz mniej wysiłku fizycznego. Pani Małgorzato, to kto jest temu winien właściwie? No to jest bardzo dobre pytanie, kto jest temu winien. Znaczy nie da się wskazać na pewno jednego winowajcy, ale jeszcze tak chwileczkę do tych dzieci chciałam wrócić, bo mówiliśmy właśnie o tym, że ta czekolada jest coraz słodsza, że ten smak się zmienia. Ale czy Państwo pamiętacie swój pierwszy kontakt z czymś słodkim, z cukrem? Bo u mnie to była czekolada właśnie. Państwo pamiętacie, co to było? Czy to był jakiś cukierek W prehistorii, ja nie pamiętam. No nie, ja myślę, że pierwsza słodycz, z jaką się człowiek styka, to jest mleko matki. Ale tego nie pamiętam. Ale nie, chodzi mi już ale o, ja pamiętam. Chodzi mi o cukier. Chodzi mi o cukier właśnie. Nie, bo ono jest bardzo słodkie. Mleko jest bardzo słodkie. Tak, mleko matki, owszem, to jest koniecznie, ale chodzi mi o samą, że tak powiem, słodycz. No w moim przypadku to była czekolada, myślę, że może u Państwa ja to też był jakiś cukierek. Ja pamiętam takie cukierki, które się podkradało z choinki. Pamiętacie? Jakie sentymentalne wspomnienia. Tak, a na okładce jest grubia czaszka usypana tak, z cukru. Tak, ale do czego dążę? Sami się Państwo złapali. Był zakaz ściągania tych cukierków, więc co robiliśmy? Otwieraliśmy ten cukierek, zjadaliśmy i zakrywaliśmy na nowo. Tak. Ale do czego dążę? Dzisiaj pierwszy kontakt małego niemowlęcia właściwie jeszcze z cukrem to jest bardzo często kaszka polecana przez pediatrów, instytuty, która niestety, jeżeli spojrzymy na etykiety, też zawiera, poza tym, że zawiera dodatek witamin, składników mineralnych niezbędnych do rozwoju dziecka, niestety zawiera też cukier albo syrop glukozowo-fruktozowy. Więc tu jest też już ten pierwszy kontakt w produkcie. Może o tym syropie proszę jeszcze opowiedzieć, to jest bardzo ważne, bo to cukier cukrowi nierówny. Dokładnie. Prawda? Co to jest ten syrop glukozowo-fruktozowy to jest, że tak powiem, najgorsza z substancji, którą dzisiaj mamy, tak osłodząca, ponieważ po pierwsze faktycznie, tak jak pan już Dariusz wspomniał, obniża koszt wyprodukowania tego produktu końcowego, jedzenia, tak, jest o wiele tańsza w uzyskaniu, przedłuża jego wartość, datę do spożycia, jest ten produkt o wiele słodszy, ale dodatkowo niestety wolna fruktoza, która znajduje się w tym syropie glukozowo-fruktozowym, obniża też podstawową przemianę materii. Oznacza to, że my jemy właściwie tyle samo, jeżeli chodzi o objętość, jeżeli nawet chodzi o kalorie, my jemy tyle samo, ale nasz organizm z miesiąca na miesiąc, z roku na rok... Pracuje wolniej? Wydaje mniej energii, zużywa mniej energii, więc my nawet nie zmieniając tej diety pozornie, zaczynamy tyć. Powolutku, powolutku, ale zaczynamy tyć. I niestety ta wolna fruktoza przyczynia się do tego, że to nie jest tkanka tłuszczowa, która odkłada się tuż pod naszą skórą i tworzą się tak zwane boczki, tylko odkłada się na naszych organach wewnętrznych. Na wątrobie. Na wątrobie, na trzustce, otacza jelita i tutaj to już faktycznie skutkuje bardzo poważnymi komplikacjami zdrowotnymi. Kto jest winien, to jeszcze do tego wrócimy, bo to jest bardzo ważne pytanie. Wcale nie, ważne, bo to jest potem też ścieżka być może wyjścia ku światłu. Ale teraz jeszcze jedna sprawa. Czy cukier uzależnia? Czy to jest udowodnione, że tak? Zdaje się, że nie. Nie ma takich dowodów twardych. Tutaj ta definicja jest bardzo śliska, bym powiedziała. Wiemy, że na pewno, jeżeli jemy coś słodkiego, pobudzane są w naszym mózgu dokładnie te same obszary, kiedy właśnie zapalimy papierosa, zażyjemy jakąś inną substancję wyskokową, produkują się te same neuroprzekaźniki. Natomiast i też... Kiedy odstawiamy ten cukier, jeżeli jemy go regularnie, i nie mówię tutaj o badaniach na zwierzętach, mówię po prostu o nas, o ludziach. Jeżeli wyrzucimy go ze swojej diety, to przez pierwsze 2-3 tygodnie albo miesiąc możemy odczuwać takie efekty odstawienia jak rozdrażnienie, bóle głowy, senność. No tak, ale dowodów twardych, naukowych, badań porządnych zdaje się, że nie ma. Brakuje. To podobny problem jak z przemocą w telewizji, z przemocą realną, prawda? Bardzo długo trudno było to udowodnić, że jest przyczyna i skutek. My w naszej książce opisujemy taki eksperyment, który przeprowadzili Amerykanie na szczurach, kiedy je karmili słodkimi ciastkami. I potem im te ciastka odebrano, a potem znowu im te ciastka dano, ale tym razem już rażono je prądem. Znaczy jak szczur podchodził do ciastka i chciał to ciastko zjeść, to dostawał strzał z prądu. I one, mimo to, że były rażone prądem, to jadły te ciastka. Czyli one po prostu pragnęły tej słodyczy. Ta chęć zjedzenia tego słodkiego była silniejsza niż ten ból, który powodował. No tak, jednak szczury. Ale to tak, bezpośredniego takiego przełożenia niestety. Trudno wyobrazić sobie taki eksperyment z udziałem ludzi. Nie, no nikt nie. To prawda. No dobrze, to teraz zacznijmy. No, mam nadzieję, że będziemy jakoś wychodzić ku jakimś rozwiązaniom. Przychodzą listy i pan Robert pisze tak. Mam nadzieję, że profilaktyka antycukrowa nie przybierze nigdy innej formy niż edukacja. Człowiek dorosły ma wolną wolę, nawet jeśli to oznacza, że będzie pił, jadł, palił, wąchał, wstrzykiwał sobie rzeczy absolutnie do tego niezdrowe, bo na tym właśnie polega dorosłość, wolność wyboru, ale i konieczność poniesienia konsekwencji. No i to jest dłuższy list jeszcze. No nie można wprowadzać zakazu szkodzenia sobie. Chociaż co robić? Ten list jest podpowiedzią, kto jest temu winien. No tak to. Sami jesteśmy sobie winni. No dobrze, ale sami jesteśmy sobie winni, to jest, można to na różnych poziomach rozpatrywać. Jako my, jako rodzice, sami jako wyborcy, którzy wybieramy takich, a nie innych polityków, sami jako naukowcy, jako konsumenci i tak dalej, więc to właściwie nie jest odpowiedź. Co to znaczy sami? No, ale każdy, mamy wolną wolę, każdy może jeść mniej. Tak. No, jeśli ten cukier uzależnia, to tutaj jest, no bo jest to słaby punkt. Myślę, że osoby otyłe w tym sensie można nazwać osoby uzależnionymi od jedzenia, prawda? Nawet nie od jednego składnika, tylko od tego, żeby po prostu chcą być syte, a ta sytość przychodzi coraz później, prawda? Mm. Z cukrem jest ten problem, że nam po prostu smakuje, a jak nam coś smakuje, to ten sygnał z mózgu, że już jesteśmy najedzeni, on pojawia się dużo później. No tak, no ale papierosy też są przyjemne. No, też działają te ośrodki nagrody, jak się pali tytoń, prawda? A papierosy nie można tak, wszędzie palić i wszystkim ich sprzedawać. Nie można i tak, i kampanie antynikotynowe przyniosły skutek, tak? I jednak dużo mniej osób pali. Tak? Kiedyś coś było, kiedyś jednak dużo mniej, zwłaszcza to widać na Zachodzie. No ale tak samo, ale tylko różnica polega na tym, że bez palenia możemy żyć, ale bez jedzenia nie przeżyjemy. Tak? My nie możemy odstawić i koniec. Ale żeby układ był uczciwy, to jeszcze potrzebna jest do tego wiedza, żebyśmy podejmowali świadome decyzje, tak? Jem mniej albo nie jem cukru. To musimy mieć wiedzę, co te poszczególne substancje z naszym ciałem robią. A ja uważam, że za mało jest tej wiedzy. Że jej się nam nie daje, nie uczy się tego w szkole, prawda? Nikt o tym głośno w telewizji nie mówi, prawda? Że na przykład, nie wiem, syrop fruktozowy zrobiony z kukurydzy. Jak się jedzie przez Stany, to po prostu są całe pola kukurydzy. Po co tyle tego? A robi się z tego potem ten syrop. No właśnie, jak to działa? Jak to otłuszcza wątrobę? Jakie są skutki? To w takim razie, idąc w tę stronę, stosując te analogie, być może właśnie odnosząc się do tytoniu, do papierosów, to na opakowaniach kaszki dla dzieci powinno być napisane, że to jest tam syrop taki i owaki, on robi to i to i to. Już, czy nie? To jest rozwiązanie? Może tak powinno być. Też warto tutaj jeszcze powiedzieć, że alkohol czy papierosy można kupić w naszym kraju dopiero po przekroczeniu pełnoletności. Cukierki, czekoladki, napoje można kupić w każdym wieku, a no im wcześniej zaczniemy, tym ten organizm szybciej się przyzwyczaja do takich substancji. Natomiast no też proszę pamiętać, jak długo jednak trwało, zanim się udało wprowadzić te ostrzeżenia na paczki papierosów, że palenie szkodzi, potem te zdjęcia, które na początku były bardzo malutkie, teraz już zajmują 2/3 paczki. Mhm. A na alkoholu się droga. Nie udało wprowadzić ostrzeżeń, mimo tego, że miało być skierowane tylko do, dla kobiet w ciąży. Tylko do nich adresowane. Ja znalazłem w Państwa książce coś bardzo ciekawego i nie wiedziałem o tym, że tak było. Mianowicie chodzi o lata 70., o Stany Zjednoczone i o Federalną Komisję Handlu, która reguluje obrót żywnością, prawda? No i tam chodziło o to, że pojawił się tam szef komisji, który się nazywał Perczuk, i on chciał zakazać reklamy jedzenia i w ogóle reklamy wszelkich produktów dla dzieci. To niesamowite. Cytuję Państwa książkę. Rynek tych reklam wyceniany jest na $600 milionów i chyba mało, chyba więcej. Ale to wtedy, było wtedy. I media nie mogą pogodzić się bo to jest w czasie teraźniejszym pisane, dotyczy to lat 70. ubiegłego wieku. I potem następuje reakcja. Washington Post akurat jako przykład tutaj figuruje, czyli wpływowe pismo. Ograniczenie spożycia cukru przez dzieci jest szczytnym celem, ale przed czym tak naprawdę mamy chronić dzieci? Przed słodyczami pokrytymi cukrem płatkami śniadaniowymi, które prowadzą do próchnicy zębów, czy przez bezradnością rodziców albo ich nieumiejętnością odmawiania? No, to jest właśnie chyba ten dylemat, przed którym stoimy. To może jednak nie wystarczy, żeby rodzice zakazywali, żeby, mówiąc krótko, nie wystarczy przerzucanie odpowiedzialności na rodziców, bo po drugiej stronie stoi potężna bardzo machina, potężny system. Przemysł spożywczy. Tak, przemysł spożywczy, polityka. No to w końcu Nixon chciał, żeby było tanie jedzenie, bo chciał wygrać wybory, no, prawda? I ten syrop glukozowy wprowadzono wtedy w Stanach i stał się powszechny. To znaczy, że może trzeba szukać jednak jakichś innych rozwiązań, a nie tylko apelować do rodziców, żeby zabraniali dzieciom jeść te kaszki. To znaczy, być może zakaz reklamy dla dzieci byłby produktów spożywczych, byłby, no bo wiadomo, że dziecko znaczy po prostu chce tego, co widzi, prawda? I co jest reklamowane. No to jeszcze te reklamy są dosyć sprytnie prowadzone, prawda? Bo sugeruje się, że coś nie jest słodyczą, tylko jest na przykład kanapką. Tak? A to jest przekąską. Przekąską jest tak zwaną. Tak zwaną przekąską, a w istocie to jest po prostu no sama słodycz, prawda? Więc takie są, tak się rodziców podchodzi, tak? Czyli rzeczywiście... Czyli gra jest nieczysta jednak. No, to jest po prostu sprytne. Ale każdy kij ma dwa końce, dlatego że na tym drugim końcu jest jednak problem otyłości, problem chorób, za które ci politycy, czyli my, państwo, czyli my, podatnicy, muszą płacić potem ogromne pieniądze na leczenie tych chorób, które wynikają z otyłości. I w niektórych krajach już się pojawiła świadomość taka, że coś z tym trzeba jednak zrobić. I na przykład wprowadźmy sugar tax, czyli podatek od cukru, tak, albo od wysokoenergetycznej żywności. No właśnie, jakie są dzieje tych podatków? No to kilka krajów próbowało to zrobić i chyba nawet niektóre wprowadziły, prawda? I jak to jest, jak to działa? No na pewno naszych niedalekich sąsiadów u Węgrów też, tylko u nich to raczej były produkty po prostu typu fast food. Czyli raczej tutaj zwracano uwagę na tą zawartość tłuszczu. Chociaż tam też jest cukier przecież. Tam też jest cukier. W bułkach hamburgerowych tak, na przykład jest. Tak, ale to było... W sosach. Tak. Żywność w keczupach typu, różnych, tak. Tak, przetworzonego i... No, myślę, że nie ma co daleko patrzeć, możemy spojrzeć też na swoje podwórko, jak przebiegła ta ustawa sklepikowa u nas. No jak, proszę przypomnieć, czyli, jak przebiegła. Czyli ustawa weszła, pomysł był bardzo fajny. Wiemy też jako fundacja, bo mieliśmy takie zapytania, że część szkół, część stołówek, część sklepików bardzo pięknie się dostosowała do tych zaleceń. Wprowadzono zdrowe przekąski, zdrowe dania, natomiast faktycznie zabrakło tutaj zdecydowanie edukacji. Ani rodzice, ani dzieci, ani nauczyciele często nie wiedzieli właściwie, dlaczego dzieci mają nie kupować drożdżówek, tylko raczej właśnie kanapkę. Ile tego skończyło się tak, jak skończyło, czyli właściwie dalej znowu w polskich szkołach mamy drożdżówki, pączki, ciasteczka, batoniki i nic się nie zmieniło. Mhm. No dobrze, to może zaprośmy słuchaczy do rozmowy. 7 trójek, gdyby ktoś chciał napisać, to dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I przypomnę, są z nami dzisiaj autorzy książki Słodziutki, no z przekąsem, no ironicznie to chyba za mało, żeby scharakteryzować ten tytuł. To jest złowieszczy tytuł, Biografia cukru. Dariusz Kortko i Judyta Watoła, dziennikarze Gazety Wyborczej. Kiedyś napisali książkę o profesorze Żelidze, to jeszcze przypomnę. Jest z nami również pani Małgorzata Sobczyk, specjalistka żywienia człowieka, Fundacja Szczęśliwy Bez Cukru. Powiem, że ta książka zrobiła na mnie duże wrażenie, bo jest świetnie napisana, jest błyskotliwa i żywa, ale też zrobiła na mnie dlatego wrażenie, że właściwie mamy tutaj w takich mediach, znaczy w tym głównym nurcie się ona pojawiła. To nie jest tak, że kiedyś mówiono, dziennikarze Gazety Wyborczej i tak dalej napisali ją, prawda? A że kiedyś to się mówiło o tym, że to są jacyś tacy dziwni ludzie, jacyś może weganie, jacyś tacy fanatycy na temat cukru. To jest takie podejście. Tutaj okazuje się, że to jest już no, taki pogląd no, środka. No więc dobrze, że państwo tę książkę napisali. Powiedzmy jeszcze, no co można zrobić jeszcze innego, żeby nie było tak, że nasze dzieci jedzą tak dużo cukru i tak strasznie tyją. I że mamy 2 miliony ludzi chorych na cukrzycę, a pewnie znacznie więcej, tylko część nie wie. Jakie są jeszcze inne możliwości? Edukacja tu się pojawia, taki pomysł. No oczywiście, że tak. No ale w jaki sposób, no to może zacznijmy edukować. Powiedzmy coś więcej. No to Fundacja Szczęśliwy Bez Cukru już tą edukacją się zajmuje, ponieważ prowadzimy warsztaty w szkołach z dziećmi, no najczęściej w podstawówkach i są to warsztaty właśnie, nie spotkania, wykłady, pogadanki, tylko warsztaty. Robimy z dziećmi zdrowe słodycze, czyli nie dodajemy cukru, a tylko słodzimy daktylami, innymi suszonymi owocami, są tam orzechy. I właściwie tylko przez taką praktykę i pokazanie, jak to smakuje i jak to szybko można zrobić, okazuje się, że potem dzieci faktycznie na początku są sceptyczne, a potem bardzo chętnie jedzą i zarażają rodziców. Mhm. Nawet dostaliśmy kiedyś maila od mamy, akurat po akcji Lato w Mieście tegorocznej, która podziękowała nam za te warsztaty, bo jak sama próbowała takie zmiany wprowadzić w domu, to niestety no, nie udało się. Mama takim autorytetem tutaj nie było, a jednak jak chłopcy poszli do szkoły i zobaczyli, jak to się robi, że może to być smaczne, to stwierdzili, że dobra, no to w domu też spróbujemy. Mhm. Pan Bartek jest z nami. Dobry wieczór. Witamy serdecznie. Kłaniam się, dobry wieczór. Witamy. I słuchamy pana. Fantastyczna audycja. Powiem przeciwnie pani, która odebrała telefon, powiedziałem, że wreszcie fantastyczna audycja i ona mi tam wytargała za uszy strasznie. Ale że wreszcie. Tak, że wreszcie. Drodzy państwo. No i należało się panu. Czapki z głów. Ktoś w końcu mówi o tym, jak cukier jest zgubny dla ludzi, jak cukier jest niszczący, jak chemizacja jedzenia jest zgubna. To, że ludzie nie czytają tego, co jedzą, to jest pierwsza rzecz, czyli znowu kwestia edukacji. Ja prowadzę gabinet fizjoterapeutyczny i do mnie przychodzi mnóstwo osób, którym jak się otwiera oczy na to, co jedzą, albo dlaczego nie powinni pewne rzeczy jeść, to jest takie wielkie aha. I teraz to wielkie aha idzie w świat, ale idzie w świat jednostkami. I teraz jeżeli ta akcja, ktoś tam zapytał z państwa, dlaczego tego się nie uczy w szkołach. A no dlatego się nie uczy w szkołach, że gdyby się tego uczono w szkołach, to kto by kupował te wszystkie śmieci, które leżą w sklepach? Jeżeli w całym wielkim sklepie wielkopłaszczyznowym mamy do czynienia z jedną alejką czegoś, co nazywa się zdrową żywnością, to cała reszta jest co? Niezdrową żywnością, no, na logikę. I ta ilość cukru, która jest w każdym, ale to w kiełbasie, w chlebie, nie wiem, już nie chcę mówić w mleku albo w różnych innych rzeczach, wszędzie jest pakowany cukier. I on jest oczywiście pakowany jako konserwant, ale jest pakowany jako stymulator narkotyczny mózgu. Jako to, żebyśmy potem produkt sięgali ponownie, żebyśmy potem znowu ten produkt kupowali, żeby nasz mózg kojarzył go z czymś pod tytułem to jest smaczne, to jest dobre. Mówcie o tym Państwo jak najczęściej, mówcie o tym wszędzie, gdzie się tylko da, a tę książkę promujcie po prostu, nie wiem, prawie że rozdawajcie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Kto skomentuje? Tu była mowa, no proszę bardzo. Znaczy, zgadzam się zdecydowanie tak, w 100% z przedmówcą. I faktycznie jest tak, że my cały czas trochę po macoszemu traktujemy po prostu to, co jemy. Bardzo często traktujemy to jako paliwo po prostu. Coś, co wypełnia nasz żołądek, a nie myślimy o tym, że po prostu z tego, co jemy, potem budowany jest nasz organizm i zasilane całe nasze ciało. To chyba był ważny motyw, wątek zdrowej żywności. Co to znaczy zdrowa żywność? Może o tym opowiedzmy jeszcze. Właśnie, to też jest bardzo kontrowersyjny temat, ponieważ jako żywieniowiec powinnam się nie zgodzić. Nie ma czegoś takiego jak śmieciowe jedzenie. Możemy tylko mówić o produktach o mniejszej lub większej wartości energetycznej i odżywczej. No tak, ale chodzi mi jeszcze o to, że może to jeszcze rozwiniemy za chwilę. Teraz porozmawiajmy jeszcze ze słuchaczką. Pani Maja, dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchamy. Ja chciałam zadać takie pytanie, zanim powiem, że zapraszam na swój Facebook Maria Bianka Lirelska na YouTube, czy w Matrixie. To jest kompletna alienacja, odrealnienie. YouTube to jest altrainfo.info. Jestem dziennikarką dla Radia RAM i oczywiście dziennikarką dla Radiowej Trójki. I zapraszam na Maria Bianka Lirelska na YouTube. Pozdrawiamy Panią bardzo serdecznie. Dziękuję. Uprzejmie. Zagadkowy telefon, nawet może i interesujący, ale może wystarczy. No, co znaczy zdrowa żywność? Proszę bardzo. Też trzeba zwrócić uwagę na to, jak my nie czytamy etykiet, prawda? Mamy wszystko praktycznie napisane, jak kupujemy jakieś produkty. No jakbyśmy tam... Ale z drugiej strony jest tak, że my... No tak, ja na przykład nie widzę, muszę ściągać okulary, żeby to sobie przybliżyć do oka, żeby to przeczytać, po pierwsze, ale po drugie, na przykład nie jest tam napisane wprost, że na przykład taki i taki produkt zawiera tyle i tyle cukru, bo na tą nazwę cukier, prawda, na tą substancję jest kilkanaście różnych określeń. Ale w tabeli kalorycznej jest napisane, ile jest węglowodanów w tym cukru, tak, ile jest tłuszczu i tak dalej. To jest napisane, ale w 100 gramach. Tylko prawda? Sztuczka też polega na tym, przepraszam, że na przykład jeżeli bierzemy jogurt, który jest dosłodzony, to on zawiera te naturalne cukry, laktozę i zawiera te cukry dodane, czyli w tej tabelce, gdzie mamy węglowodany, w tym cukry, będziemy mieli ilość i tej naturalnej laktozy, która jest dobra i ilość tych dodanych. I tutaj już nam trudno stwierdzić, ile jest czego. Wtedy musimy spojrzeć na skład faktycznie i zobaczyć, czy jest dodany cukier i substancja słodząca, czy znaczy, nie. To jest drobnymi literkami. Te tabelki są drobne. Trzeba mieć jednak, trzeba wyostrzyć wzrok. A poza tym, kto ma czas czytać tak szczegółowo, kiedy robi zakupy, prawda? I mamy na półce, nie wiem, 100 jogurtów, prawda? Całą alejkę jogurtów. Mm-hmm. I co, mamy wszystko czytać? Tak, to wybierzemy sobie jogurt light, ale on być może ma 0% tłuszczu, ale na pewno nie 0 cukru. Znaczy, tak myślę, że w dzisiejszych czasach wiemy, że jeżeli coś jest light, to raczej należy tego unikać. Pan Stanisław, dobry wieczór. Witamy. Dobry wieczór, witam serdecznie. Ja dosłownie dwa słowa. Fajnie ta audycja wpisuje się w to, o czym było wczoraj, bo myślę, że uzależnienie od cukru, jeśli to jest w ogóle uzależnienie, wiąże się z pewnymi deficytami emocji. Jeśli mamy jakiś problem, sięgamy po to, co jest przyjemne i tutaj układ nagrody, który jest w mózgu działa i myślę, że to też jest jakaś odpowiedź na dzisiejszy temat. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Ktoś na ten temat? Nie. Dobrze, ale na przykład kwestia, bo myśmy być może przeskoczyli, znaczy znaleźliśmy sobie chłopca do bicia w postaci tego cukru, który jest słodziutki, no i teraz najpierw nas uwiódł, a teraz się mścimy. A może jednak to nie, jest... My jesteśmy na przegranej pozycji. My się nie mścimy. Nie? Nie. My po prostu raczej chwytamy się brzytwy trochę, dlatego że, znaczy, ja jestem pesymistką, gdy o to chodzi. Wydaje mi się, że Wydaje mi się, że jednak ludzkość zmierza do tego, żeby przynajmniej w naszej części świata, prawda, bo są ludzie, którzy głodują. No tak, to prawda. Ale w naszej części świata zmierzamy do tego, żeby zajeść się na śmierć. Jednak zmieniają się nawet, to jest na przykład, nie wiem, dzisiejsze młode dziewczyny. Jak ja byłam młoda, to jednak... Bo jeśli były dziewczyny takie, które były bardziej przy kości, to ja nie wiem, maskowały się trochę. Dzisiaj to już jest norma. Ale ciekawe, że państwo... To widać na ulicy po prostu. Państwo... Gołym okiem widać, że jesteśmy coraz grubszym społeczeństwem. Państwo zamieścili zdjęcie. Tak. To niesamowite. Szkoda, że państwo tego nie widzą, jak to w radiu mówimy. Możemy opowiedzieć. Niech pan opowie, panie Dariusz. To jest rok 57, plaża w Sopocie. To jest zdjęcie Tadeusza Rolkę. I na tym zdjęciu są ludzie na tej plaży rozebrani. I to jest zadziwiające, że tam po prostu nie ma ludzi otyłych na tym zdjęciu. Sami chudzi ludzie. Bardzo ładni, bardzo zgrabni, piękni ludzie. A zobaczmy plażę... 1957. Tak, a plażę współczesną zobaczmy. Mamy brzuchy. Tak. I to nawet u dzieci. I to nawet u dzieci, to prawda. No dobrze, to jest jeszcze kilka wątków. Na przykład ja tutaj ogródkami zmierzałem do konfrontacji cukier-tłuszcz. Bo to może jest tak, że to jednak może no właśnie, że cukier wygrał z tłuszczem. No ale to, jak ktoś pisze tak, nie lubię słodyczy, lubię mięso. Czy coś ze mną jest nie tak? Pisze pan Jarek. No to coś z nim jest nie tak? Pytanie, co znaczy lubię? Czy lubię to znaczy, że jem 5 razy dziennie w ilości 200 gram, czy po prostu lubię na obiad zjeść? Więc to czy to jest mięso w postaci po prostu mięsa, czy to jest kiełbasa, do której dzisiaj też dodaje się cukru? Mhm. Dobrze, a co z tłuszczem? No to jest inny temat, ja rozumiem, ale powiedzmy chociaż kilka słów. Tłuszcz jest właśnie jaki? Neutralny, czy szkodliwy, czy jak? To jest trochę tak jak z glukozą i syropem glukozowo-fruktozowym. Tak samo jest z tłuszczami. Są tłuszcze, które... tłuszcze trans, o których nie można nic dobrego powiedzieć i są takie tłuszcze, które jednak nam służą. Mhm. Można też powiedzieć, że tłuszcz w latach 70. przegrał wojnę z cukrem. To była cicha wojna, o której niewiele osób wie. Natomiast w tle były ogromne pieniądze, potwornie wielkie pieniądze i niestety cukier tą wojnę wygrał. Mamy kilka listów. One są z różnych bardzo szuflad jakby wyciągnięte. No ale dobrze, no to już zróbmy tak, bo to są bardzo ważne pytania. Pewnie warto by było zrobić audycję na każdy z tych tematów oddzielnie. Cukrzyca. Kwestia cukrzycy. Pytanie bardzo konkretne, czy ją można powstrzymać dietą i ruchem? Takie pytanie. Tak, można. I to można, po prostu można, znaczy z cukrzycy nie można się wyleczyć, ale można zrobić tak, żeby nie trzeba było brać tabletek, a w późniejszym czasie insuliny. To jest możliwe. Aczkolwiek to się bardzo rzadko zdarza. Profesor Krzysztof Strojek, z którym rozmawialiśmy, przygotowując tą książkę wielokrotnie, on mówi, że... Diabetolog? Tak, krajowy konsultant w dziedzinie diabetologii. On nam powiedział, że wśród kilku tysięcy pacjentów, jakich on miał w ciągu całej swojej pracy, zaledwie kilku zdecydowało się walczyć z cukrzycą tak, że po prostu zaczęli mniej jeść, a więcej się ruszać. To dlaczego tego nie robią? Przecież wiadomo, tylko że... Tylko kilku. I oni rzeczywiście nie biorą. I w tym jedna kucharka, zawodowa kucharka. I jednak ona po prostu przestała podjadać między posiłkami swoimi. Czyli to jest możliwe nawet przy uprawianiu takiego zawodu, który z naturalnych względów sprzyja jedzeniu. No tak, ale kilka osób na kilka tysięcy. Tak. To jest niesamowite jednak, to pani powiedziała, prawda? Że tak, to jest przygnębiające. A wiedziały, co to znaczy, prawda? My mamy taką tendencję, że lubimy bardzo proste rozwiązania. Często wolę wziąć tabletkę, pigułkę lub zrobić sobie zastrzyk, niż zmienić nagle całe moje życie. Bo zmiana diety, rozpoczęcie jakiejś aktywności fizycznej, to jest po prostu zmiana całego mojego trybu życia dotychczasowego. Ale to, jak rozumiem, chodzi o te cukrzycę typu B, prawda? Typu A, no to tutaj musi być insulina. Cukrzyca typu pierwszego to jest choroba, która owszem też występuje coraz częściej, jak w ogóle choroby autoimmunologiczne, które, to znaczy polegające na tym, że organizm jakby sam siebie atakuje, w tym wypadku atakuje trzustkę i ta trzustka przestaje wydzielać insulinę. Także cukrzyca typu pierwszego jest chorobą niezawinioną. Natomiast cukrzyca typu drugiego, no jednak też są skłonności genetyczne, ale też dotyka ludzi, którzy prowadzą sprzyjający tej chorobie tryb życia. No tak, ale to, co pani powiedziała, to jednak jest bardzo mocny komunikat. To znaczy, że z kilku tysięcy osób, które są chore na cukrzycę, leczone przez znakomitego lekarza, który na pewno powiedział, co to znaczy cukrzyca, to znaczy nie można tłumaczyć się tym, że nie wiedzą. Nasz rozmówca, pan Bartek, fizjoterapeuta, powiedział, że gdybyśmy wiedzieli, to byśmy nie kupowali tego, tych różnych produktów, no powiem bardzo delikatnie. To znaczy, że właściwie to nie jest prawda. To znaczy, że bardzo trudno, nawet edukacja, nawet wiedza nie sprzyja temu, żeby zmienić tryb życia i żeby walczyć ze śmiertelną chorobą. To jest konstatacja moim zdaniem. To znaczy, idźmy dalej, że chyba jednak trzeba wprowadzić jakieś odgórne, coś musi zrobić, nie wiem, rząd. Ale problem, paradoks polega na tym, że ta choroba była rzeczywiście śmiertelna do momentu wynalezienia insuliny. Teraz, kiedy mamy insulinę, my z tą chorobą możemy w miarę normalnie żyć dalej jedząc. Niestety, no znaczy to jest sprzężone, prawda? Pan pytał o to, co można zrobić. To, pan profesor Czupryniak ma rady i w tej książce. To diabetolog wybitny. Też diabetolog, tak. I on daje parę takich bardzo radykalnych rad. Na przykład jedna z tych rad to, żeby jeść nago przed lustrem. Wtedy nam odejdzie trochę apetytu. Albo żeby lodówkę wystawić do sąsiada. Albo żeby za jedzeniem biegać, żeby ono nam uciekało. Tak, żeby w sklepach uciekało jedzenie, wtedy nas się zmusi do ruchu. Tylko, że to jest groteskowe. Tak, ale to znaczy, bo on prowokuje, tak? On prowokuje. No ale rozumiem, że chodzi mu o ten sposób myślenia, że skoro pani sposób mówi, myślenia, tak. No właśnie, że się zajemy na śmierć, padło słowo śmierć. Tak. To jest poważne bardzo zagrożenie. Dzieci są najgrubsze w Europie, jedzą najwięcej cukru. 2 miliony ludzi choruje na cukrzycę, a może nawet 3, tego nie wiadomo do końca, bo wielu nie wie. Z kilku tysięcy pacjentów profesora wybitnego, kilka tylko osób zdecydowało się na zmianę trybu życia. No to znaczy, że to jest po prostu przerażające. To ja nie wiem, czy to wystarczy ludziom powiedzieć, że cukier jest zły i już. To zdaje się, że nie wystarczy. Na pewno to jest kwestia po prostu mentalności i naszego podejścia. No, pewne etapy, znaczy pewne procesy zachodzą u niektórych osób łatwiej, u niektórych trudniej. Też może przywołam taką historię założycielki i fundatorki naszej fundacji właśnie, Agnieszki Wiśniewskiej, która w tej chwili ma 4 dzieci, ale kiedy była matką 2, to się okazało, że dzieci ciągle chorują, są alergikami, są duże problemy zdrowotne. I trafili na bardzo fajnego pediatrę, który stwierdził, że muszą zmienić swoją dietę. I to był na tyle silny impuls, że faktycznie wrócili wieczorem do domu, wyrzucili praktycznie wszystko, co mieli w lodówce, w szafkach, w kuchni. Zaczęli na nowo i się okazało, że faktycznie te problemy odeszły. I potem już 2 dzieci, znaczy 2 następne ciąże i 2 następnych dzieci już są całkowicie bezcukrowe. No dobrze, ale to nie jedli powietrza, musieli coś jeść, prawda? Jednak innego. Wyrzucili coś, ale coś musieli do tej lodówki włożyć. Znaczy, jak mamy się zachować? Bo przychodzą listy liczne i one są takie, przesłanie jest takie, no dobrze, akurat tutaj a propos gumy do rzucia. Pan pisze, że pan Krzysztof próbował znaleźć w sklepie należącym do dużej sieci marketów gumę do rzucia bez aspartamu, czyli najgorsza wersja cukru według niego, tak? Nie wiem, tak? Nie, to jest słodzik. Znaczy, można znaleźć gumę do rzucia, która jest już słodzona innymi substancjami, od tego aspartamu jednak wielu producentów odchodzi. Tak, więc jest to sorbitol często. Dobrze, ale w każdym razie jest to trudne. No to może byśmy jeszcze na koniec powiedzieli, w takim razie, no dobrze, to znaczy co? Co mamy jeść? Właśnie to jest trochę taka pułapka naszego umysłu, bo to nie jest do końca prawda, że tak trudno znaleźć tą żywność już dzisiaj. Jeszcze 10-15 lat temu faktycznie trudno było, ale teraz jest coraz więcej producentów, którzy chwalą się, że jednak tego cukru nie dodają, albo chwalą się, że nasz skład jest bardzo króciutki. Nawet ostatnio bardzo roześmiałam się, czytając skład jednego batona, gdzie po prostu były orzeszki, daktyle, kakao, 3 kropki i to już. Taki dopisek od producenta. Więc są takie produkty, tylko faktycznie na początku musimy wykonać tą wielką pracę i faktycznie spędzić 2 godziny może w sklepie, przeczytać te składy, znaleźć produkty, które są godne zaufania i powoli powoli wprowadzać te zmiany. Nie ma drogi na skróty, niestety. Ale to powinna być żywność nieprzetworzona i sami jak najmniej przetworzona. Przygotować sobie coś z tego, to byłoby najlepiej, prawda? Albo najprostszym ufać... sposobem jest chyba jest jeść mniej. Bo my naprawdę, my wszystkiego jemy za dużo. No nie jest tak, ja nie powiem przecież o czekoladzie, że jest zła. Ja sama lubię czekoladę. Tylko nie po prostu jeść jej mniej. Mniej dawać dzieciom. Prawda? To nie musi być tak, że dzieci muszą codziennie zjeść tabliczkę czekolady i codziennie zjeść paczkę chips. Ale czekolada ma oprócz cukru jeszcze różne dobre rzeczy. Ma magnez, który, tak, no tak. Który jest dobry. Ten. I to ja wiem, że pani jest z fundacji Szczęśliwi bez cukru, ale chodzi o to, że to znaczy, my po prostu, on jest zły dlatego, że go jemy za dużo. Mhm. No i ja myślę, że problem też tkwi w tym, że nasz organizm po prostu nie jest przyzwyczajony do takiej ilości jedzenia i jeszcze pamięta te czasy, kiedy po prostu biegaliśmy za mamutami żeby upolować coś do jedzenia, no to trzeba było jakiś wysiłek w to włożyć. Teraz po prostu wystarczy sięgnąć ręką do lodówki i tego mamuta po prostu mamy. Tak. Pan profesor Czupryniak profesor Czupryniak mówi nawet, że to są 3 mamuty i my musimy je zjeść zaraz. Ja się z państwem zgadzam oczywiście, że tutaj kwestia ilości jest kluczowa, natomiast niestety w praktyce jako dietetyk codziennej spotykam się z tragediami ludzi, którzy właśnie nie jedzą zbyt dużo. Nie jedzą zbyt dużo, potrafią zjeść 1600 kalorii w ciągu dnia, 1800, a cały czas stoją i mają problemy zdrowotne. To dlaczego tak jest? I to jest kwestia tego, że niestety wybierają nieodpowiednie produkty właśnie, przetworzone z dodatkiem tego nieszczęsnego syropu glukozowo-fruktozowego i tej wolnej fruktozy, chociaż ten dodatek wolny nie jest zbyt dobrym określeniem, bo wolny raczej kojarzy nam się z czymś dobrym, a w tym przypadku to niestety jest ta niedobra fruktoza. Więc tutaj niestety ta kwestia umiarkowania do tych osób nie można jej zastosować. Ta zmiana jakościowa musi też nastąpić. To znaczy trzeba jeść nieprzetworzone rzeczy i sobie samemu zrobić jedzenie. To byłoby najlepiej, tak? Albo znaleźć dobrego producenta, który produkuje takie batoniki, gdzie tam jest... I to już tyle. Dokładnie tak. No dobrze, no to już tyle. Bardzo państwu dziękuję. Dziękuję. Mamy kilka egzemplarzy książek państwa Dariusza Kortko i Judyty Won. To się odmienia, czy nie? Watoły, tak. Watoły. Przepraszam, nigdy nie wiem, to Kortka? Nie, Kortki. Kortki. Słodziutki. Biografia cukru. Bardzo dziękuję. Do Edyty proszę zadzwonić Kocęby, 7 trójek. To jest wydawcą tego programu. Bardzo dziękuję, Edyta. Była z nami również pani Małgorzata Sobczyk z Fundacji Szczęśliwi bez cukru. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Ania Regulska realizuje program. Bardzo dziękuję. Jerzy Kordowicz już przyszedł i niedługo się z państwem spotka. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Ogłoszenie społeczne. Wybuchła mina pułapka. W Afganistanie zginął kolejny polski żołnierz. Tragedia w górach. Lawina porwała około 10 ratowników. To polskiem rozbił się myśliwiec bombowy Su-22. Zginęli 2 piloci. Na miejscu zginęła 40-letnia pracownica ośrodka pomocy społecznej. W warszawskiej Woli policjant został śmiertelnie ugodzony nożem za... Dla ciebie zginął policjant, a dla mnie tata. Wspieraj dzieci, których rodzice zginęli na służbie. Wejdź na stronę fundacji dorastajznami.org i pomóż. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert.